Dobrý den, je 12.12.2019 a my natáčíme další podcast CNews FM a jako obvykle vás za mikrofonem zdraví dva cápci. Jeden se jmenuje Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, a nejsem cápek. Cápek si leda tak ty. Ano, a já jsem cápek Petr Urban. Taky vás zdravím. Vlastně z takového jednoho mýho nápadu se přetvořilo v Lukášový hlavě jako téma, nebo vylouhovalo se téma. A tak jsme se teda jako shodli na tom, že si budeme dneska povídat trošku o hudbě. Ne teda, že bychom tady začali recenzovat alba nebo spekulovali nad tím, jestli teda to, co jsme viděli předevčírem na vlakovém nádraží, jestli to byla ta zombie Elvise nebo nebyla, ale budeme si povídat spíš o těch věcech kolem. Co? No. Jaký zombie? No Elvisovo zombie. To... Helej. Každý, kdo hrál GTA 3 nebo ty další díly, tak ví, že tam jako v té hře lítaly po zemi noviny a na těch novinách bylo napsané Elvis Zombie Found a no to je podle pravdy. Okay. No. Každopádně my si budeme povídat o tom vlastně, jak posloucháme hudbu, na jakým zařízení, popovídáme si o něco malinko o nějakých zvukovkách, sluchátkách, a jetsích vlastně, to je myslím docela jako v posledních letech docela velký téma, takže asi tak. Chceš něco dodat, Lukáši, takhle na začátek? Asi ne. Fajn, tak rozjeď to. Tak to rozjedem teda. Takže my si pro začátek asi nějak jako lehce nastíníme, jak vlastně tu hudbu dneska posloucháme a nějak jako bychom to mohli reflektovat s tím, jak jsme ji poslouchali vlastně, jak se jako trošku změnili nebo nezměnili ty naše návyky. Tak asi to, Lukáši, třeba vykopni. No já dneska hudbu poslouchám vlastně jenom na mobilu a na počítači. Že bych měl nějaký zvláštní tady přehrávač, to už ne, i když v minulosti jsem měl. Vlastně ho tady mám, ale používám ho úplně jinak. Vlastně využívám z něho jenom reproduktory, když si chci prostě užít jako dobrý zvuk na televizi. Ale jinak právě to přehrávání hudby, tak je u mě právě záležitostí jenom toho mobilu a počítače. A i to se v průběhu let hodně změnilo. Vlastně jsem hodně pohodlněl a navzdory tomu, co jsem před chvílí říkal, tak už mi asi ani tak nezáleží úplně na té jako top kvalitě, protože pamatuju si v minulosti, jak třeba na počítači něco jsem přehrával, tak jsem řešil, jaký software k tomu použít. Jo. Nakonec jsem skončil u nějakého toho Fubaru, že jo, který měl milion různých pluginů a modulů a mohl si ten přehrávač prostě vyladit tak, jak si chtěl. A řešil jsem prostě výběr zvukových karet. Jo, prostě když jsem byl hráč, jo, tak vždycky jsem měl nějaký soundblastery od Kreativu. Dneska už tohle v podstatě neřeším, žádnou jako dedikovanou zvukovou kartu nemám, mám nějakou integrovanou přímo na desce a přehrávače taky neřeším, protože offline hudbu v podstatě neposlouchám. Poslouchám tu streamovanou, která, že jo, má vykleštěnou kvalitu, takže já jsem teďka taková ta oběť nějakého toho konzumní společnosti a ale jako nemám s tím problém, no. Nejsem prostě takový audiofil, asi jak jsem myslel, že jsem byl. Jo. No já nevím, jestli jsem si teda o sobě třeba myslel, že jsem audiofil někdy, jo. To ne, jako ale... ne, to bylo jako nadsazený, prostě audiofilové, ta jejich výbava se pohybuje úplně v jináčích cenových relacích, než já jsem byl ochotný do toho kdy dát, jo. Ale prostě řešil jsem to, tu kvalitu víc než dnes. No určitě, jako co se týče audiofilství, tak tam není problém začít na stovkách tisících korun a pak to může jít až jako do milionů, že jo, takže to je opravdu jiný level, než o kterým se tady bavíme my. Já si asi možná jako podobně říkám, že jsem byl trošičku náročnější, dneska vlastně taky poslouchám už na Spotify a víme jako, že občas jako lidi nadávají, že kvalita na Spotify není top. Ale jako pro mě je to ve většině případů jako naprosto dostačující. Je to ten konzumní způsob v podstatě poslechu hudby. Není to nějaký audiofilství z mojí strany a tohle to mě jako vyhovuje. A myslím si, že to asi vyhovuje většině lidem. Ale jasně, já jsem jako kdysi začínal taky v zásadě jako na počítači s nějakým tyjo Winampem, ale jenom velmi krátce, já jsem nikdy nepatřil třeba jako k fanouškům nebo k lidem, který by ten program jako pochopili, proč je tak dobrý. ale a vím, že jsem potom leta, když jsem začal hudbu poslouchat trošičku vážnic, tak jsem leta skončil právě taky na tom Fubaru 2000, který mimochodem je v Microsoft Store, dá se stáhnout. A mě tam jako vyhovovala ta modularita a že byl prostě odlehčený a říkalo se, že má vlastně nejlepší audio výstup jako ze všech přehrávačů nebo patří k nejlepším. A já jsem tehdy vlastně, a to je vlastně zajímavý, protože to se změnilo právě s tím Spotify, který mi nic takového neumožňuje. Já jsem v něm měl nastavený takový, jako, takový to rozložení, jako že si můžeš hudbu filtrovat podle žánru, podle umělce a podle alba, nebo tak nějak to bylo a to mě jako naprosto vyhovovalo. Spotify tohle nemá, takže tam si tvořím pořád jako ty playlisty v zásadě. No, jo. No právě u mě se dost změnil i způsob toho poslechu nebo toho objevování nové hudby, že jo? Protože když jsem měl třeba ten Winamp taky v minulosti nebo potom ten Fubar, tak jsem poslouchal jenom to, co jsem měl na tom disku a točilo se mi to pořád dokola a dneska že jo, mám otevřenou knihovnu, kde je 30 nebo 50 milionů skladeb. A najednou ten můj výběr je mnohem jako, nebo nesrovnatelně širší a dost často poslouchám prostě jako ty náhodně generované playlisty nebo rádia, že prostě neposlouchám pořád dokola jako, že jo, jednu kapelu nebo nějakého jednoho interpreta, ale že právě jako díky tady těmhle službám objevuju tu novou muziku. Já si myslím, že ty služby jsou v tomhle fakt jako užitečný, ale současně si myslím, že furt jako asi pro většinu lidí platí, že spíš jako mají tendenci poslouchat furt dokola to samý. Jo, já jo třeba jako taky do toho, dost často skončím. A vlastně v minulosti zase to doporučování, že k tomu bylo třeba Last.fm, kde si skrboval hudbu a mohl si tam potom zkontrolovat ty podobné interprety, ale jako, že to byl nějaký takový mezikrok navíc. Určitě, mimochodem Last.fm asi dneska už pro většinu lidí je obskurní věc, ale já tam ještě teda jako skrobluju a ještě se jako tam občas dívám na ty statistiky. Každopádně jako dřív, jak lidi objevovali novou hudbu, že jo, v podstatě jako buď to ti doporučil něco, nějaký kámoš nebo někdo takovej, a nebo prostě si čet nějaký časopisy, ať už papírový nebo na webu, že jo, jako třeba Music Server nebo tak. A sledoval se recenze a asi to bral jako hodně odsud, že jo? A možná teda ještě třeba z nějakých televizních nebo rádiových hitparád, že jo, teoreticky, asi. No u mě spíš jako ty rádia nebo televize, než ty časopisy. A dneska, jak říkáš, dneska to Spotify nebo tyhle ty platformy všechny ti dokážou doporučovat hudbu, nebo můžeš prostě objevovat náhodně, nebo ukazuje to podobný interprety, což je fajn určitě. Jinak teda jenom tohle bych asi uzavřel tím, že já z těch streamovacích služeb jsem vyzkoušel jich jako docela hodně. Ještě před Spotify jsem používal tyjo nějakou dobu Deezer a ještě před Deezerem to bylo RDO, který už dneska teda nefunguje a to bylo myslím první jako streamování v Česku hudby a bylo docela fajn. No, takže, ale všichni jsme skončili u toho Spotify samozřejmě, protože je největší a nejrobustnější. No, já jsem u něj skončil, ale pak jsem s ním skončil. A proč jsi s ním skončil? Já jsem s ním skončil, protože teďka používám YouTube Music a byla to chyba, nebo ne, není to chyba, ale prostě ten YouTube Music je ve všem prostě o mnoho levelů horší, ale je tam ta výhoda a bavili jsme se o tom v některých z dřívějších podcastů, že součástí toho YouTube Musicu nebo toho jejich předplatného nějaký YouTube Premium, něco, nevím teďka, jak se to přesně jmenuje, tak je i možnost jako poslechu, teda možnost jako sledování videí na klasickém YouTube bez reklam a s možností prostě to poslouchání nebo stahování offline a nebo jako poslouchání na pozadí třeba na mobilu, že si vypneš display. A to je prostě jeden takový balíček, který já si platím a protože je i v tom ta hudba, tak jsem si říkal, jako, že je mi jako líto platit si zvážit ten Spotify, jo, že je to spíš v tom takový jako židovství, než to, že bych jako si myslel, že YouTube je lepší. Jo. To prostě není ten Spotify, i když má prostě svý chyby a taky prostě je tam hodně věcí, které mi vadí i v těch aplikacích, i v tom, jak ta služba funguje, tak je to pořád prostě úplně jináčí level než ten YouTube Music. No, jako je pravda, že YouTube Music se dá používat i zdarma, což je výhoda a je to progresivní webová aplikace, takže v prohlížečích jako Chrome nebo Chreč si ho můžete nainstalovat, běží to v samostatném okně a což třeba mě by vyhovovalo, protože jako klient pro Spotify je ta nejpomalejší věc na světě, jako to je tak těžko pádná záležitost, která se dlouho spouští, pokud teda nemáte SSDčko, že to je jako úplně na facku a nechápete prostě proč, co ten program dělá, teď je to jednoučilový, poměrně jednoduchý vlastně program svým způsobem na přehrávání hudby, ale to je prostě Spotify, ale ten YouTube Music vlastně k tomu jsem chtěl říct, že já jsem ho zkoušel právě právě protože je zdarma a musím říct, že přesně z těchto důvodů, co teďka Lukáš jmenoval, tak mě to taky nevyhovovalo. Takže jako já jsem si tam našel nějakou hudbu, uložil jsem si nějaký alba, pak se tam člověk k ním tak strašně těžce naviguje. Jako myslím si, že to není moc dobře vyřešený. No, no na mobilu to je fakt hrozně zmatený. Já než se tam dostanu třeba k těm albumům, nebo playlistům, který jsem si stál offline, tak je tam fakt, jako chce to spoustu kliků a nikdy nevím vlastně, kde to přesně hledat. A hrozně mi tam štve to, že mi to pořád tam doporučuje nějaký videa právě i z toho klasického YouTube, nějaký remixy a to já to tam nechci. Já prostě chci hudbu, která vlastně od těch mých interpretů, která vznikla někde ve studiu nebo prostě záznamem z nějakých koncertů, ale to, že se mi tam cpe nějaký ty fanouškovské věci, To mi tam, a nejde to vypnout, to mi tam prostě vadí. No a jako celkově to takový nevlídný a nevím. A ta, jak říkáš, tu progresivní webovou aplikaci, já jsem ji nedávno zkoušel na počítači a nefunguje to podle mě moc dobře. Já když to jako zapnu prostě po druhý, nebo možná je nějaká chyba jenom u mě, ale když to zapnu prostě po druhý, mám nějakou ikonu na ploše nebo v hlavním panelu, tak se mi prostě nespustí ten YouTube Music. Mi se spustí prostě jako nový okno prohlížeče a ten YouTube tam v tom není, takže někde tam jako je nějaká chyba. OK, možná je chyba někde v tvém počítači nebo těžko říct. Každopádně není to moc dobrý řešení na hudbu, na tom se asi shodneme, že jo? No, a to nedávno... Ještě jsem měl asi jako 2 nebo 3 týdny nějakou takovou chybu divnou na iPhoneu, že jsem úplně ztratil přístup k té offline muzice. Jo, že tam jako najednou zmizely z menu nějaký položky, které tam měly být. A já prostě nevěděl jsem, co s tím. Jako zkoušel jsem to odinstalovat, nainstalovat znova, až potom to vyřešila asi nějaká jako záplata. Teď už to zase funguje. Ale jako je to takový nepředvídatelný hrozně. No u Google vlastně tato služba nahradila takovou tu službu, jak se to jmenovalo, Google Play Music All Access, jo, nebo jo. Tak nějak, že? A to mi kdysi fungovalo, jako řekl bych líp, nebo přišlo mi to takový jako použitelnější, než to, co mají teďka. To rozhodně. A to ještě, oni se ta jako chvástají, že tam taky mají prostě katalog, který má těch, já nevím, 30 plus milionů skladeb. Ale jako všiml jsem si, že občas mi tam něco chybí, nějaký třeba herní soundtracky, který jsem tam hledal, tak tam nebyly, byly tam třeba jako vytvořený playlisty jako fanouškovský, který jako se sbírali třeba některé ty kousky muziky od jináčích alb, ale tohle mi tam chybilo, což mě překvapilo. No, mě asi trošku taky, ale já mám podobnou zkušenost, že první interpretku, kterou jsem v té službě hledal, tak jsem tam našel jenom, myslím, půlku jejich alb, jo. Takže... Co se týče toho Spotify, tak tam minimálně musím zaklepat, že tam skoro všechno je, co já hledám. Samozřejmě, že taky se najde občas něco, co tam není, ale jako fakt je to hrozně málo. Ono se tady tohle těžko jako nějak kvantifikuje, jo? Protože nevím, jestli existuje nějaký srovnávač toho, co je kde všechno dostupný, protože to jsou prostě miliony položek, že jo? To by bylo jako náročné tohle srovnat. Ale i když se prostě ty katalogy těch právě Deezeru, Spotify, YouTube Musicu, Apple Musicu, všechny chvásta, že prostě mají tam ty desítky milionů skladeb, tak prostě ten, jako nějaký rozdíly tam jsou a jako někdo na to narazí, někdo ne a je to takový neprůhledný, bohužel. No, to určitě. Každopádně k tomu vlastně, jak teda my posloucháme tu hudbu, já bych ještě dodal možná jako 2 až 3 věci. Za prvé, já jsem podobně jako Lukáš, taky jako kdysi měl lepší zvukovku, měl jsem taky nějakýho Creative Sound Blastera, který mi bohužel po asi 12 letech odešel, je to už pár let, od té doby mám pořád integrovanou a furt mě svrbí prsty, že bych si koupil nějakou lepší zvukovku. Myslím si, že ta integrovaná dneska není jako tak tragická, jako třeba integrovaný zvukovky před, já nevím, 15 lety, to bylo mnohem horší. Ale jako furt na to nezbývají nějak peníze a vždycky jako najdu místo důležitější, kam mi investovat. Takže zatím jako takhle. A my jsme vlastně ještě tady nezmínili jednu docela důležitou věc a to nějaký jako vlastně přenosný přehrávače, protože nevím jak Lukáš, ale samozřejmě když jsem měl zaplý počítač, tak jsem poslouchal hudbu na počítači, ale současně myslím stojí za to zmínit, že prostě tady bylo období třeba MP3. Jo. Já jsem jako trošku minul jak Walkmany, tak potom Discmany. Discmany sice jako byly v době, kdy já jsem byl dítě nebo tak nějak, ale prostě nevím, rodiče mi nekoupili, nedostal jsem se k tomu, takže vím jenom, že to měli třeba nějací spolužáci ve škole, ale potom já jsem se dostal vlastně až k MP3 a tam jsem asi začal potom tu hudbu poslouchat víc o něco. Mimochodem mám tady ještě do dneška v šuplíku, není to teda má první MP3, ale je to první MP3, kterou jsem si koupil a je to taky od Creativu a je to ten, jmenoval se to Tio Zenstone nebo Zenstone Plus. Je to takový malinkatý příjemný zařízení, ale jediný jeho problém nebo největší problém je v tom, že to má integrovaný akumulátor a tam jako je vidět, jak ty věci s integrovaným akumulátorem prostě jsou jako fakt blbý, jo, protože to pak vyhodíš celý, jako ono to už dneska moc nevydrží prostě, no, je to už odumřelý. No já u těch přenosných tak jsem vlastně vyzkoušel skoro všechno. Od Walkmanu k Discmanu ke klasickým MP3. Poslední můj jako nějaký dedikovaný přehrávač jenom pro MP3, tak byl, a to vlastně nebyl jenom přehrávač, to byl iPod Touch, nějaký generace druhý, třetí, nevím, teďka už z hlavy. A to byl, že v podstatě vykuchaný iPhone bez těch telefonních funkcí. Ale... Jo, ono to i vypadalo, takže on navenek. Jo, to prostě měl ten 3,5 palcový displej, to byla nějaká jako kopie toho iPhoneu 3GS nebo něco takového, už v historii už nemám to přesně v hlavě. Ale právě v minulosti jsem jako vyzkoušel snad všechno, kromě nějakých minidisků od Sony, který teda jako nějaký zkušenosti jsem s tím měl, ale neměl jsem to koupený. A takže tak, no. Dneska už to je všechno, se to sloučilo do toho mobilu. No je to pravda, ty mobily potom nahradili všechno. Ale mimochodem já, když jsem mýval ty přehrávače, tak třeba Walkman se neměl od Sony, měl jsem nějakou kopii, že jo. A když už jsem nějakou tu novou nějakou technologii nějakou měl, tak jsem ji třeba měl jako o něco později, než to bylo trendy. Takže jsem byl v tomhle trochu zastaralý. Jo, a myslíš, že jsi ještě dneska furt zastaralý? Tak dneska všichni poslouchají na mobilu a já taky poslouchám na mobilu, takže ne. Samozřejmě otázka ještě zní, jak na tom mobilu posloucháš. No, jinak Spotify tak jako každý rok, ale konec konců dělá to každý rok i právě třeba to Last.fm, tak má nějaké statistiky, tak já jsem třeba letos zjistil, že jsem jako čistě kvantitativně jsem v nějakým hudebním úpadku, protože podle Spotify, a já teda Spotify používám od roku 2013, což už teda je nějakých 6 let, to je docela jako strašidelný. Tak já jsem podle Spotify, oni teda mají statistiky jako nejčerstvější z roku, nebo nejstarší teda z roku 2015, jo, předtím to asi nepočítali, ale tak já hudební vrchol jsem měl v roce 2016, kdy jsem měl za ten rok naposlouchaných přes 112 tisíc minut, ale hned ten rok potom už to se šouplo na 80 tisíc, potom na 62 tisíc a teď za poslední rok jsem naposlouchal něco přes 42 tisíc minut hudby, takže dost jako upadám a myslím, že bych se nad sebou měl zamyslet, ale je to daný tím, že mnohem víc poslouchám vlastně podcasty nebo nějaký prostě zpravodajský pořady, jo, takže takhle se mi to změnilo. Máš třeba ty, Lukáši, nějakou představu o tom, jako kam se vyvíjí tvoje poslechovost hudby? Vůbec. Já tohle nesleduju, ale třeba to Last.fm jsem přestal používat někdy právě s nástupem těch streamovaných služeb a dneska vůbec nevím, jak na tom jsem. Já prostě poslouchám, když mám chuť a prostě střídám hudbu, taky nějaký podcasty a jako neřeším, jestli jako kolik hodin měsíčně, ročně to mi to dá to jako vůbec. Jo. No, mě tyhle ty čísla docela baví, takže já jako z těchto těch statistik mám jako vždycky velkou radost, ale jako aspoň jedna věc je vlastně jako pozitivní, jo. Jestliže kvantitativně jako celkově jsem toho nenaposlouchal zase tolik, když furt si myslím, že to je slušná poslechovost, tak mi třeba Spotify říká, že jsem letos objevil 464 nových umělců, což není zase jako taková hrůza, myslím si. Jako dává mi to tu určitou naději, že přestože samozřejmě ty nejposlouchanější písničky, že jako jsem poslouchal vlastně furt to samý dokola a vlastně jako jsou to věci z minulých let už v podstatě, tak ale jako pořád mám tendenci zkoušet nové věci a nevzdávat se a to myslím si jako je důležitý. Jo. Jako mě celkově statistiky baví, ale ta statistika mi musí něco dát, něco jako z čeho se poučím nebo z čeho jako dostanu nějaký užitečný výstup, no, který třeba jako, že musíš víc poslouchat, že jo? To není pro mě užitečný výstup. No to je užitečný. Nebo že jsem objevil další umělce, to jako nějak nespracuju dál, to jako mi v ničem nepomůže. No mně to pomáhá v tom, že vidím prostě, jak se jakoby měním a třeba jako když vidím, že poslouchám furt to samý dokola, tak si pak můžu dát předsevzetí, že třeba chci poslouchat jako víc nových věcí. Jo, ale jako mě se taky točí dost často pořád stejné věci, protože je mám rád a jako neomrzí mě to, že jo. A třeba můj styl poslouchání hudby je právě dost často takovej, že někdo vydá nový album a já ho poslouchám do té doby, než se mi to jako zprotiví. No to jsem právě chtěl říct, že tohle to já dělám taky. A já dokonce jsem i schopný třeba, když jako objevím fajn písničku, tak prostě poslouchám celý den třeba tu písničku jako furt dokola, jo. Což myslím se mi naposledy stalo na podzim někdy s Ferelem z tého písnička Freedom, tak to jako to mi běželo několik dní v kuse a myslím, že už jsem z toho byl pak jako dost takový špatný. Jo. No já jako naposledy tohle jsem zažil letos v září, mám pocit, že Liam Gallagher, který bývalý frontman Oasis, tak vydal nový album a já jsem ho právě jako sjížděl tak dlouho, že dneska už jako to nechci slyšet, že mě to jako spíš jako sere. Jo. To je to riziko, no. Na druhou stranu právě slyšel jsem jako nějaký debaty odborníků, nebo odborníky mluvit o tomhle tom a právě oni jako to říkají, že lidi takhle fungují v době těch streamovacích služeb, prostě lidi si vždycky najdou nějakou tu jednu písničku nebo album prostě a to jedou furt dokola, prostě on repeat forever, jak já vždycky říkám. Ale ono to taky záleží na tom, jako k čemu tu hudbu posloucháš, pokud to je jako nějaký jako pozadí, který ani úplně nevnímáš, a jako nevychutnáváš si tu hudbu úplně naplno, tak jako tam se teda pochopit, ale jo, protože tohle může fungovat u hudby, ale nemůže to fungovat třeba u filmu nebo seriálu. Jako nebudeš si furt dokola pouštět, že jo, stejný film, stejný seriál, protože tam to prostě vnímáš jako více smysly a prostě celkově se zajímáš víc o ten děj. Já třeba, když tu písničku poslouchám už prostě po desátý, tak už nevnímám, o čem to je. Já už prostě vnímám jenom tu melodii a i kdyby tam prostě zpívalo vyhlazování prostě lidí někde v koncentrácích, tak prostě si toho už možná ani nevšimnu. Jako, jo. To říkám jako extrémní případ, nechci nikoho vyhlazovat. Jako. Jo, jasně, to ti budeme věřit. Jo, a já nevím, tak jako já třeba seriál Přátelé jsem jako se na něj díval furt dokola, jo, ale možná je to výjimka zase, jako máš pravdu, že ta hudba tím, že prostě to jsou krátký vlastně kusy, tak to se jako dá mnohem líp vstřebávat furt dokola a je určitě pravda, že když si to člověk pustí při práci a takhle vznikají právě ty ohromné poslechovosti u lidí, jako jsme my, kteří si prostě můžou při práci pustit něco na pozadí potichu, takže to málo vnímáš, ale ta poslechovosti roste, tak tam to je potom asi jako trošku jiný. No. No a to je vlastně s tím trochu souvisí to, že já třeba dokážu hudbu poslouchat při čemkoliv, protože to je fakt jako takovej prostě to pozadí, který mě dodává jako nějaký rytmus nebo něco, ale třeba podcasty, na to už se musím soustředit a jako to nemůžu poslouchat při čemkoliv. Buď prostě u nějaký jako tupý manuální práce, když já nevím, třeba venku sekám trávu nebo něco takového, tam se to ještě dá, ale už třeba při řízení auta nebo tak, to už jako mi úplně nevyhovuje, jo. Když třeba jedu tramvají nebo něčím takovým, tam je to samozřejmě v pohodě, ale když já se musím na něco soustředit, tak to nedám. A třeba kamarád můj, tak jako je zvyklý poslouchat podcasty i při práci na počítači, on dělá jako nějakou kancelářskou krysu a to já prostě vůbec nedám, jako já nevím, jestli on takhle zvládá jako multitasking nebo něco, nebo prostě tu práci tak jako fláká, nebudu ho jmenovat, ať nemá problémy v práci, ale to já to bych nedal, protože u toho podcastu se právě potřebuju soustředit a to jako... U práce si potřebuješ soustředit asi, ne? U podcastu. Jo. Ale prostě nedokážu dělat takhle dvě věci současně. Prostě vnímat to, o čem tam ti lidi mluví a ještě jako svoji práci nějakou. Jo. No jako určitě, já taky samozřejmě ve chvíli, kdy tam je to mluvené slovo, tak a zvlášť, když je to čeština, že jo, tak to potom i v těch písničkách, když to jsou písničky zpívané česky, což já teda naštěstí celkově moc neposlouchám, ale to mi dělá potom i u práce problém se soustředit a hrozně záleží na tom, co dělám. Jako třeba u řízení, já už teda pár let neřídím, ale tam jako si myslím, že jako mluvené slovo, jako podcasty mi problém nedělali, ale třeba při práci jako tady prostě na CNews, tam jako já potřebuju psát nějaký svůj text a číst jiný texty a tam opravdu nejsem schopný vnímat ještě, jak do toho někdo mluví. To už mě potom rozbíjí. A pak jsou určitý činnosti, možná už když jsem unavenější a nejsem schopný to filtrovat, nebo ten mozek to neumí filtrovat, tak já už potom ani nezvládám třeba poslouchat jako anglicky zpívaný písničky a vede to k tomu, že poslouchám potom jenom nějaký instrumentální věci, takže já hodně poslouchám soundtracky a to není jenom proto, že bych musel, mě jako obecně baví, No a tak se někdy stane, že už jako to potřebuji vypnout úplně, takže... takže asi to je vlastně otázka i do diskuze pro naše posluchače a čtenáře, jak ty podcasty, i ty naše, že jo, který my teďka tady točíme, kdy to poslouchají, jakým způsobem, jestli si na to vyhradí nějaký čas, anebo to právě jako taky poslouchají při něčem. To by mě zajímalo, jak to mají lidi, protože nikdy jsem se o to moc jako nezajímal vyloženě. Jo, to je to určitě, taky by mě to docela zajímalo. A asi bychom se teda mohli odpíchnout někde do nějaké druhé půlky, protože jsme se tady vykecávali docela dlouhou dobu. A já nevím, asi bychom teď jako mohli přijít k těm palčivějším problémům jako dnešního, nebo dnešních dní, ne dnešního dne, ale této doby. A já jsem nedávno na Twitteru psal takovou věc, o které se ukázalo, že ji víceméně jako psal Lukáš před pár měsíci, tak nevím, jestli jsem ho nějak jako nevědomky skopíroval jako zpětně, ale jako v poslední době opravdu, když člověk jede, neříkám, že u nás na vesnici, ale ve větších městech, tak fakt jako vidíš, jak ty lidi poslouchají, a nevím co, ale prostě poslouchají, mají v uších bezdrátový sluchátka. A to jako je podle mě naprosto zásadní téma. Jo, a co k tomu chceš říct? No jako za prvý, já si připadám jak důchodce, že s těma drátovýma, to je jako můj první dojem takovej. Jo. Takovej velmi to... lidovej bych řekl. Já taky, no. Ale já vlastně jako dost přemýšlím vlastně o tom, jestli ty bezdrátový sluchátka jsou fajn nebo nejsou fajn. A já jsem se o tom bavil s pár lidma a jako... Já si myslím, že je dobrý udělat nějakou jako střízlivější diskuzi vlastně na tohle téma, aby to nebylo jako takový to, jako že jedna strana jsou důchodci, který, nebo v fuzovkách důchodci, který prostě nadávají jako na bezdrát a říkají, jo, ten drát prostě nikdy nic nenahradí, rozumíš, to tak jako můžeš najít takovouhle skupinu konzervativních lidí u každé technologie a jsou to lidi, kteří jako odmítají potom už možná jakýkoliv pokrok a pak je tam ten druhý extrém prostě, což jsou nějaký ty lovers prostě nových technologií, který nad tím vůbec nepřemýšlí, ale je to prostě nový, tak tomu hrozně nekriticky fanděj. Takže já bych rád udělal nějaké střízlivé jako zhodnocení té situace, protože myslím, že je zjevný, že obě dvě ty technologie nebo oba dva ty přístupy mají dost velký jak pozitiva, tak ale i negativa. Souhlasíš? No, souhlasím, ale jako bez drát nikdy nenahradí, že jo? Drát je nejlepší vždycky ve všem. Nejde jenom o sluchátka, ale cokoliv, o těch důchodcích. Cokoliv drátovýho je prostě lepší z hlediska jako ceny, efektivity, kvality. Že? Bez drát je vždycky kompromis v mnoha ohledech. No, dobře, tak... Je to akceptovatelný kompromis, že? Když vidíme, kolik dneska to lidí poslouchá, tak jo, agentura Counterpoint letos vydala nějaký výhled, že se prodá jenom za letošní rok 120 milionů plně bezdrátových sluchátek. Plně bezdrátová sluchátka, to jsou taková ta takový ty dva špunty jenom který, nebo pecky, které si strčíte do uší a potom je nabíjíte v těch krabičkách malejch. Jo, to je prostě jenom jedna jako součást bezdrátových sluchátek, protože těch typů je že jo, víc. Takže celkově prostě jsou to nějaké stovky milionů toho, co se prodá. Ale já pořád jako bezdrátová sluchátka nemám a nevím, jestli si jako v dohledné době koupím. I když mě to prostě láká. Ale pár jsem si jich vyzkoušel, ale pořád nejsem úplně přesvědčený, jestli to je pro mě vlastně přínos nebo ne. Jo. No jasně, jako já určitě bezdrátový sluchátka nemám a zatím se jim taky bráním. Takhle, mně přijde rozhodně na nich fajn to, že tam prostě není ten kabel, který jako zcela objektivně je jako příšerná věc v tom, že se ti to neustále zamotává do oblečení, můžeš ho zlomit a celkově prostě, když prostě jdeš, což jako typicky poslouchám podcasty, když jdu na procházku třeba, že, tak ten kabel prostě furt šoupe v obundu, v oblečení, jo, a přenáší se to do těch uší, jako prostě není to optimální. Ale zase na druhou stranu tyhle sluchátka nemusím nabíjet a těžko je například ztratím, že jo, jako jak si říkal, ty kompletně bezdrátový, to jsou prostě malé věci, u kterých bych se bál, že je ztratím, takhle prostě ty sluchátka s tím drátem vím, že mám v kapse, vyndám je, nemusím řešit, jestli to je nabitý nebo vybitý, prostě připojím a funguje to vesměs, což je jako velká výhoda. To, co se možná moc nezmiňuje, ale určitě je to nějaký faktor, ale zjevně to není faktor, který by ovlivňoval tu masu a jako vlastně to bude asi ten jako závěr, že vlastně ten pokrok jako nezastavíme a zjevně jako ty bezdrátový sluchátka se prostě ujaly a jsou na cestě nahradit ty dráty, prostě těch drátů se zbavíme, ať se to někomu líbí nebo ne. Tak u přenosu vlastně hudby přes Bluetooth dochází i k nějaké kompresi té hudby, jo. Takže na druhou stranu, pokud posloucháte hudbu právě přes takový ty mainstreamové služby jako Spotify, tak tam by to asi jako nemělo nějak zásadně vadit. Jako znatelnější by to mohlo být, kdybyste prostě měli v mobilu třeba nějaký, že jo, fleky nebo takovýhle věci. No, takže asi tak. To je rozhodně jako dobrý argument, ale právě si myslím, že to jako moc lidí neřeší, protože ale je to teda zvláštní, jak jako kolika kompresemi ta hudba projde, než se to vlastně dostane do tvýho ucha. No že? Právě, protože že už, je, jako už nějaký, toho je fakt hodně. No. Nějaký kompresi prostě dojde v tom studiu, nebo když se prostě dělá nějaký ten master na to CDčko, že jo, tak tam je prostě první komprese z toho jako analogu na ten digitál. Pak z toho prostě někdo vytvoří nějakou MP3 AC-čko nebo Vorbis nebo něco prostě, co to potom jde na těch streamovacích služeb, nebo prostě jak si to lidi jako ripnou někde ne, jako doma sami třeba. A pak, že jo, v tom sluchátku bezdrátovým tam zase taky dochází k nějaký kompresi, když to jako super. A to je ještě další jako otázka, že dneska máš jako několik různých konkurenčních technologií, jak právě ten zvuk přes ten Bluetooth přenést, jako používá se tam spousta různých kodeků, ne všechna sluchátka, ne všechny telefony podporují všechny tyhle formáty a vzniká v tom celkově jako zmatek, ale zároveň se třeba ukazuje, že i když tady se tlačí prostě nějaký, že jo, Qualcomm má nějaký ten aptX HD formát, který má být jako nejlepší, nebo Sony právě má ten LDAC, který prostě má jako vyšší bitrate, prostě protlačí se tam jako kvalitnější ta hudba, tak třeba Sony letos na podzim vydalo nový sluchátka plně bezdrátový, který jako nepoužívá ani jednu z těchto technologií, používá jenom ten klasický kodek, který je součástí všech těch Bluetooth sluchátek a stejně podle testů jako hrajou nejlíp, jo? Že oni si dokážou prostě, když tam prostě dochází ke ztrátě kvality, tak oni se to jako tam dokážou nějak jako dopočítat uměle a prostě v těch jako subjektivních testech tak vychází, že prostě hrajou jako super. No jako já, když to takhle poslouchám, tak opravdu ještě víc než předtím si říkám, že jako opravdu ty pravověrní audiofilové a audiofilky, že se musí jako obracet prostě v posteli a že z toho musí mít noční můry, jo, že jako nespí, že to je opravdu jako hrozná záležitost. Rozhodně, rozhodně. Jak už jsem říkal, dobrá zpráva zní, že pro většinu populace jako tohle to asi není úplně jako nějaký důležitý faktor, když s těma kodekama si říkám, jako, že bys jako ty výrobce fakt zabil. Ale jako rozhodně takhle, jsem přesvědčený o tom, že přestože teda jako lidem bezdrátový sluchátka zjevně se líbějí, zjevně jim fandějí, protože si je kupují a používají je, tak pořád jsem přesvědčený, že to, že vlastně právě z těch telefonů začal mizet ten 3,5 mm jack, že to je primárně motivovaný ne nějakým krokem vstříc spotřebiteli, to je antispotřebitelský krok, který ty firmy dělají, protože už se prostě mobily tolik neprodávají, nebo ne, že by se neprodávaly, ale prostě díl vydržej, neměníme je každý rok a oni potřebují jako vymyslet nový důvod, proč nám prodat nový mobil a proč potom prodávat na něj, že jo, nějaký to příslušenství, ze kterého budou mít ty příjmy navíc, že jo, takže jako vnímám to takhle, no. No určitě v tom je i trochu kalkulu, protože všichni výrobci mobilů dneska vyrábějí i sluchátka bezdrátový, takže rozhodně tam je nějaký motiv k tomu, aby prostě ty prodeje se jim navýšily, ale já jsem v tom už celkem jako, nebo jsem s tím trošku jako smířený, že i když bych třeba ten sluchátkový jack neměl a moje telefony ho teda zatím všechny mají, takže bych to prostě asi přežil, že nemusel bych teda nutně mít bezdrátový sluchátka, ale prostě vždycky tam máš tu možnost připojit přes nějaký ten dongle do toho Lightningu nebo USB-Cčka. A to je podle mě tak strašně nepraktický, že bys jako z toho zešílel. Hele, jako pokud už bych měl ty sluchátka někde v kapse a měl u toho i ten dongle, tak jako není to pro mě až tak jako velký problém, nebo který by rozhodoval o tom, jestli si ten mobil koupím nebo nekoupím. Upřímně. Protože jako je tam samozřejmě ten argument, že můžeš mít najednou prostě připojený sluchátka i když máš jako ten jack, tak můžeš mít najednou připojený sluchátka i prostě mít ten telefon v nabíječce, ale to je scénář, který jsem snad v životě neudělal, že bych jako poslouchal na mobilu sluchátka a zároveň ten mobil jako nabíl, to, jako to se mi fakt nestalo. Tak tady je potřeba říct, že to se bude stávat jenom někomu, že jo? Ty vlastně jsi člověk, který moc necestuje a myslím si, že proto třeba jako na to nenarážíš, ale lidi třeba, který cestují víc a potřebují občas nabíjet po cestě a potom třeba chtějí poslouchat tu hudbu, že ty to asi znají spíš, no. Jako, ale zase máš nějaký redukce, které tě tam dovolí jako použít obojí. No, tak jako, nějaký redukce, jak by byl, jako to je prostě... Hele, já chci, jako do toho telefonu se objektivně ten malej jack vejde, prostě to není žádná mega věc a mě vadí, že tam ty, že ty výrobci o to upouštějí prostě a je to čím dál horší a bude to horší, jako uvědomuji si, že ten jack zmizí a pravděpodobně jako časem zmizí všechny jako porty, že jo, i ten nabíjecí asi zmizí, to už jsme se myslím někdy bavili, že jo, tady o tom. No tak už jsou nějaký prototypy v nějaký čínský firmy, a už prostě takový telefony vymysleli, který nemají žádný konektory. Ani tlačítka, všechno se to ovládá prostě nějakou jako kapacitní vrstvou a ty konektory se prostě mají jako nějakou bezdrátovou náhradu. A teď jsou poslední spekulace, že iPhone v roce 2021 tak by už taky měl přijít i o ten klasický konektor Lightning, že ani nepřejde prostě na to USB-Cčko, jak se spekulovalo, ale že prostě i o ten Lightning přijde, ten sluchátkový jack už prostě taky nemají, že jo, z několik let. Takže to oni to jako začali, myslím, že jo, s tím jackem, že ho odebrali. No, nebyl jako první, myslím, byla nějaká Motorola snad v minulosti, která, ale ona byla hrozně tenká, ona měla asi prostě 5,5 mm nebo něco takového a tam už by třeba byl problém s nějakou jako pevností nebo jo, s tou konstrukcí, ale zase iPhone byl v tomhle asi první, který to jako určil jako nějaký takový trend. No jako rozhodně Motorola nikoho nezajímá, že jo, iPhone to je první mainstreamový telefon, skutečně mainstreamový, který to zrušil, takže asi takhle, že jo. No a jak vytvořil vlastně Apple potom ty sluchátka, že jo, bezdrátový, tak dneska všichni jako dělají ty kopie. Jo. Dneska, když vidíš někde v tramvaji a všichni tam mají ty kulíčky jim trčí z těch uší, tak ani nejde poznat, jako jestli to jsou AirPods, nebo jestli to je jako nějaký fake. Jo. A musím teda říct, že mě to trošku irituje, protože mě se to jako vůbec nelíbí. Mně to připadá hrozně jako trapný vizuálně, ale to je... Mně se to taky nelíbí. Mně se líbí teda Galaxy Buds od Samsungu, který už teda jako klesly i celkem jako na zajímavou jako nějakou cenu, myslím, že už teda jí koupit asi od 3000. Jo. A který je třeba v testech vycházejí taky dobře, že jako hrajou fajn a zároveň taky jako nepodporují žádný z těch pokročilých kodeků, což jako zvláštní. Ale zase, to jsme vlastně o tom jako nemluvili, tak u těch bezdrátových sluchátek já bych řešil i nějakou jako ekologickou zátěž. Jo, já jsem rád, že to zmiňuješ, protože já jsem se k tomu chtěl dostat, no. Ne, že bych byl jako nějaký jako zelený ten jako fanatik, ale... No, to by bylo fajn. No, ale já bych... Prostě tam jde o to, že v bezdrátových sluchátkách, pokud že máš ty plně bezdrátový sluchátka, to v každém tom malém špuntu, tak prostě bude malá baterka, která má nízkou kapacitu a která prostě má jako omezený počet nabíjecích cyklů a právě jako tím, že tam je ta kapacita už ze začátku malá, tak se to prostě jenom stupňuje, to je, zhoršuje. A po čase prostě to chcípne, že jo. A pokud máš sluchátka typu AirPods, který nejdou opravit, nejdou rozebrat, aniž bys si sluchátka zničil, tak to prostě nikdy nenahradíš. To je prostě jednorázový zařízení, který prostě potom musíš jako vyhodit a koupit nový, protože do toho se nedostaneš fakt, aniž bys to zničil. A právě jako dlouhodobě to kritizují právě borci z iFixit, což je prostě web zaměřený na rozebírání různých spotřebitelských jako produktů a hodnocení v tom, jak moc nebo jak jednoduše to je rozebíratelný a prostě známkují to v nějaký škále od 0 do 10. A tohle právě jako vždycky jim hrozně vadilo, mě to taky vadí, protože existují, zrovna třeba u toho Samsungu, tak tam platí, že ty sluchátka jdou rozebrat a je tam prostě nějaká jako standardní nějaký akumulátor, který tam jde vyměnit. Jo, není to třeba věc, kterou by udělal každý, ale já jsem rád, že tady ta možnost je, protože u těch AirPodů tam se ti může stát, že prostě pokud to fakt posloucháš na tom hodně, tak po roce ta baterka je úplně v prdeli a už to prostě nenabiješ ani, nebo to ti to vydrží prostě ne těch 5 hodin nebo kolik oni garantují, ale třeba jako pár minut nebo jako půl hodiny, což prostě nechceš, že jo. No. Což jako a jedna věc je, že potom ty sluchátka musíš vyhodit celý, ale druhá věc je vlastně, že tady máš další krám na baterku. A ty baterky jako, že jo, jsou taky poměrně náročný, jo, na výrobu a potom na nějakou likvidaci. A teď si vím, že to ale není všechno. Teďka ty výrobci, právě pro, jako jeden rozměr tohodle je teda za prvý, že ty akumulátory jsou furt dneska malý a to se teď se vracím k té uživatelské použitelnosti, jako že to vydrží jenom pár hodin, že to vydrží 4 třeba nebo 6 hodin, jak který sluchátka, což mě přijde jako dost málo. No a výrobci to řeší tak, a to se vracím k té ekologii, že třeba do té krabičky integrují akumulátor, aby se to mohlo jako bezdrátově mezi tím nabíjet, když to máš třeba v kapse, že jo? Právě protože ty sluchátka vydrží málo. Což je no, vlastně jako další... bezdrátový sluchátka to mají všechny takhle. No. A to je prostě další akumulátor navíc, jo, který někdo musí vyrobit a pak ho někde musí zlikvidovat. A tohle mi přijde jako fakt jako hrozná věc. Jo. Takže tohle se mi nelíbí, jako mně se obecně nelíbí jako to, že dneska telefony nemají snadnou vyměnitelnou baterku jako celkově, že to je prostě blbej trend. Taky si myslím, že to proti uživatelský trend. No a další věc potom je teda ještě, to zase můžu stáhnout jako k nějakým ekonomickým zájmům svým, já si nebudu kupovat drahý sluchátka proto, abych je třeba musel jako za rok nebo za dva vyhodit, protože prostě odejde jim ta baterka jako a kupoval nový, jako nejsem blázen, že jo. A z mýho pohledu ty bezdrátový sluchátka, aspoň ty lepší, jsou pořád ještě dost teda drahý, no, takže... A na druhou stranu, víš, jak na tom naše země zbohatne? Víš, na kolika litiu ležíme tady a jak Babiš to tady zachránil před těmi zahraničními investory? V každém velkém městě bude tyjo, recyklační centrum na baterky, který zaměstná 1000 lidí. Jako. Máš, samozřejmě tady kritizuju ty plně bezdrátový sluchátka, který všechny tu miniaturní část mají právě v tom malém špuntíku. Ale zase, jak říkám, jsou různý typy bezdrátových sluchátek, že pokud máš ty klasický jako over the air, tak že tam je proto víc prostorů, můžeš tam prostě integrovat i nějaký klasický prostě článek, nějaký 3Ačkový nebo něco takového. Nebo tenhle formát, který se až tak moc neujal, ale jako v minulosti jsem mu fandil, tak jsou ty neckbandy, že jo, to máš prostě dvě sluchátka propojený kablíkem do takového prostě, jak to říct, nákrčníku. A v tom máš právě tu elektroniku a i ten akumulátor, který tam zase může být nějaký jako, prostě jako nějaká tušková baterka nebo jako tuškový akumulátor. A to je mi jako mnohem přímější jako řešení i jako právě z hlediska ceny i toho té ekologie třeba. Ale zase jako není to asi tak jako příjemný nosit, že jo, když se ti tam něco potom houpe na krku, když běháš. Není to úplně vončo, ale jako to je spíš řešení, které já bych dneska možná akceptoval víc než ty plně bezdrátový sluchátka. Jo, jako asi je to nejrozumnější kompromis, že jo. Jako já si třeba ani nedovedu představit jako běhat s těma AirPods, jo. Jako já zase nevím, jo. Teď trochu jako spekuluju, ale jako teď jak se spotíš prostě a hejbeš se jako já bych měl prostě strach jako že mi to vypadne zase někde, že to ztratím. To oni jako moc nevypadávají jako překvapivě. Na jako, to, že to jsou prostě škunty, přiběhání. Ne. Ale jako znám lidi, kteří s tím běhají a myslím, že jim to jako nepadá. Jo. Vyloženě. Aha. Že to v tom uchu jako drží dobře. Já jako třeba konkrétně s AirPods, jako s těma prvníma dvěma generacemi, bych měl problém s tím, že tam jsem jako cítil, že ta zvuková kvalita nebyla úplně ono. A navíc to jsou pecky a já jako ty pecky prostě celkově jako nemusím. Spíš jako vždycky radši ty špunty, který mi ten zvukovod víc jako utěsněj. A teď nevím, kam jsem se chtěl dostat. No, já jsem říkal, že se bojím, že bych jako to třeba ztratil při běhání. Jo, jo, jo. Jo, jo to už vím, že pokud máš ty plně pokud máš ty neckbandy a od toho ti trčí, že jo, nějaký kablík do těch uší, tak tenhle kablík mi úplně tak nevadí, že jo. Pokud mi někde vadí ten kabel, tak je to spíš jako ten, který mi potom vede jako kolem toho pasu přes ten hrudník někam do kapsy k tomu mobilu. Jo, přesně jo, tak. Pokud už mám nějaký jako kabel jenom právě od toho krku nahoru k uším, tak to je v pohodě. Jo, jo, jo, je to tak. No, ale teď jsme teda hodně kritizovali ty bezdrátový sluchátka, ale současně, jako, aby to bylo jako opravdu reflexivní ze všech stran, tak jako, já bych chtěl říct, že jako ten klasický kabel a potažmo teda ten 3,5 mm jack, který se běžně pořád ještě používá relativně běžně, tak samozřejmě i to má svoje vady a může prostě to být jako problém. Jednak teda v tom, že je to jako věc, která se fyzicky může do nějaký míry ochodit a tím, že tam že prostě máš port, do kterého něco zasouváš, nějaký kovový kolík, tak se to může jako poškodit nebo něco. A taková oprava tě může být poměrně draho. Jo. A teď si zase u toho, že prostě máš telefony, které jsou blbě opravitelné dneska, takže to musíš dát do nějakého servisu. Já jsem třeba teďka řešil takovou věc právě, že na mobilu po asi, já nevím, 2 letech používání, že mi tam přestal držet ten kolík v tom portu, jo. Že prostě jsem ho tam zasunul, ale prostě nezacvaklo to, tím nebyl tam jakoby zajištěný a vysunoval se. Tak říkám, to je blbý, co s tím budu dělat? Tak jsem zjišťoval prostě v nějakým jednom servisu, jako v autorizovaném servisu, kolik by to tak zhruba stálo, kdyby jako mě vyměnili celý ten jackový port, a to mě jako říkali, že ta cena by byla cca kolem prostě asi necelých 3000, jo. Což jako za výměnu sluchátkového portu říkám, tyjo, to je jako, to je problém docela. No a tak jsem na to konto řešil vlastně co s tím. Já potom jsem ještě teda hledal na internetu nějaký rady a byla tam jedna rada, která byla úplně zdarma, kde vlastně ten člověk jako popisoval něco podobného, že mu tam nejde, bylo to sice u jiného telefonu, ale to je jedno, prostě jde o ten port, který je všude stejný, že prostě mu tam nejdou zasunout sluchátka a že jde o to, že jako na spodku toho portu se ti prostě nahromadí nějaký bordel a je potřeba ten bordel vyndat, jako logicky, že jo. Tak jsem teda vzal nějaký si, ne špendlík, ale párátku nebo něco takového. Začal jsem vyškrabovat bordel. Jako dost jsem se zhrozil, kolik tam toho je. To mě vůbec jako nenapadlo, že tam napadalo takového svinstva. No a vála, jako problém je vyřešený, že jo. Sluchátkový port normálně funguje, a takže jako 3000 versus rada zdarma na internetu. Přemýšlejte o tom. Ale vlastně to jsem nechtěl říct. Jako chtěl jsem říct to, že i tyhle věci umírají. Třeba právě kamarád říkal, že jeho přítelkyně prostě taky řeší to sluchátka docela často, že kabely odcházejí, jo, že právě že se nějak jakoby zlomí, nebo jo, přestane tam nějak jako fungovat ten kontakt, třeba jedno sluchátko přestane hrát, nebo že i se stalo, že jí odešel ten jackový jako port, jo, na telefonu, a takže taky to není ideální řešení, no. To jo, ale zase sluchátek, pokud se ti tam jako poškodí konektor, tak jde jako relativně levně vyměnit. No, ten konektor u sluchátek asi jo, ale když se ti poškodí ten kabel, že jo, tak většinou si myslím, že ta sluchátka se vyhazují právě taky celá, že jo. Jako, ale je to opravitelná věc, prostě pořád je to jako jednoduchý kabel. Jako, kdo by měl tu vůli, tak si to může nechat opravit jako v pohodě. Ale když mluvíš o těch drahých opravách, to je taky zvláštní, že prostě telefon, který už dneska nemá takovou cenu, nebo prostě jen výrobní cena toho telefonu je nižší, než oprava nějakého komponenty. Což je jako hrozný, no, bizár. Jako je to bizár, no. Pokud prostě dneska koupíš nějaký telefon low-endovej za 2000 a posede se ti u něj konektor a ta oprava by stála, že jo, prostě 3000, tak to no. Něco je špatně. Ne, je jako něco je strašně špatně. Já jsem, samozřejmě ono je teda jedna věc, je ta, že tady potom jako u takovýchhle oprav si uvědomíš, jako že taky jako záleží na tom, jak dobrý servis má výrobce jako v té dané zemi, jo. Že třeba v Česku jsou výrobci, který tady nemají moc dobrý servis a musí se potom ty komponenty objednávat, čekáš na ně, je to takový složitější a může to potom prodražovat celou třeba tu cenu. Jo. Takže tolik k té asi hudbě. Já jako za sebe říkám, že pořád bezdrátovým sluchátkům nejsem nakloněný, ale snažím se jako vnímat jako prostě něco, co je třeba zajímavý. Ještě mi napadá, promiň, že ti do toho skáču, jedna nevýhoda, kterou mají klasický sluchátka jako jackový, a to, že tam do toho těžko implementuješ nové technologie, jako dneska třeba se hodně rozmáhá to aktivní potlačení hluku, který, že potřebuje nějakou další elektroniku, prostě lepší napájení, a právě sluchátka, který tady tohle mají, tak prostě buď je musíš připojit přes nějaký USBčko nebo ten Lightning, anebo prostě musí mít v sobě nějakou jako nějaký akumulátor a nějaký, a budeš muset prostě nějak dobíjet a jako je s tím víc problémů. A když máš prostě už ty plně bezdrátový nebo nějaký jako bezdrátový sluchátka, tak tam už to můžeš prostě integrovat jako do jednoho nějak, jako, aniž by si to uvědomil. Jo. No hele, já nevím, za mě, jako rozumím tomu argumentu, beru to, ale za mě jako aktivní potlačení hluku asi jako nepotřebuju, protože třeba ty špunty, co mám, potlačují okolní hluk docela jako dobře, a ono zase být úplně hluchý není dobrý, protože pak tě třeba přejede auto. Což by the way, jako zrovna třeba, když jsi zmiňoval právě ta sluchátka na běhání, já třeba jako neběhám se sluchátkama částečně jako z tohohle důvodu, protože jako myslím si, že je dobrý slyšet svoje okolí. No tady to zase, dneska tam výrobci implementují i technologii, která jako propouští ten zvuk, že ona jako by tlumí ty hluky, teda, že může tlumit ty hluky, ale zároveň prostě můžeš poslouchat jako tu hudbu, ale do toho ti hrajou jako skrz ten mikrofon i ty zvuky zvenčí, jo. Takže to je prostě takový jako dobrý kompromis, že slyšíš tu hudbu, ale zároveň fakt slyšíš, nebo to nějak zvýrazňuje ten hluk okolní. Já bych jako taky se nepouštěl prostě do prostě na ulici se sluchátky, který mají to potlačení hluku, protože to je fakt jako sebevražda. Ale třeba doma nebo někde v kanclu, když sedíš a prostě tak to prostě ti zruší ty zvuky, to prostě pušení do klávesnice. No já nevím, jako není to... Aha, já jsem teď přemýšlel, co se stalo, protože teď tady ve OneNote naskočilo, že jo, něco, ty jsi psal do OneNote teďka. OK. No já jsem asi přemýšlel nad tím, jako jestli to teda není úplně zbytečná technologie, jako tohleto. Není. Ale fakt to využiješ doma, využiješ to ve vlaku, když nechceš slyšet ostatní lidi, nebo kdekoliv jinde, když se chceš prostě uzavřít před tím světem a to ticho je boží, jo. A já si dám ty špunty a mám docela jako taky ticho, bych řekl. To je ještě jinačí trochu, to je prostě ještě zvýší tu, ten útlum, ale jako... Nebo budeš, já si tam pustím třeba white noise do těch sluchátek někdy, abych to jako odstínil. Jo. No. To je dobrý na produktivitu, když máte někde hluk a běhají třeba tam děti a zvou a tak tímhle tím to odfiltrujete. No dobře, já jsem ti skočil do řeči, tak můžeš... Ne, já už jsem toho, vlastně byl v závěru, že já už jsem to jenom jako schrnoval, že teda sám jako pořád fandím kabelu, ale snažím se prostě nebejt ten důchodce a snažím se hledat jako pozitiva na těch bezdrátových sluchátkách, ale jako myslím si, že to budu mít podobně jako vlastně s vyměnitelnýma baterkama. Já jsem prostě si řekl, že dokud bude na trhu telefon, který prostě bude mít vyměnitelnou baterku, tak si ho prostě koupím. A což víceméně... Hodně štěstí dneska. No, tak ono to fungovalo takhle a posledním takovým telefonem bylo, myslím, LG G4. To ještě mělo vyměnitelnou baterku, to mi potom umřelo a od té doby už mám telefon, který nemá vyměnitelnou baterku, protože to už dneska nemá žádný prostě smartphone. Jo, mám doma Lumia 950, to má taky. Já ti prodám. Okay. No ale tak jsem chtěl říct, že prostě s těma sluchátkama to budu mít podobně. Jako dokud tady bude možnost mít telefon, který bude mít ten klasický port, 3,5 mm jack, tak budu používat sluchátka pro tenhle ten port a budu mít takový telefon. Myslím si, že to pořád má víc výhod než nevýhod za mě teda. Oproti těm bezdrátovým sluchátkům. No a jak to máš ty? Jako... Podobně, no. Já zatím jsem nenašel sluchátka bezdrátový a já nejsem jako vyloženě jejich odpůrce, ale nenašel jsem prostě takový, který by úplně jako vyhovovali jako mým představám. Jo, jako nejvíc se tomu blíží třeba ty Galaxy Buds, ale tam, když už bych chtěl prostě ty bezdrátový, tak bych tam chtěl i to ANCčko, jako to potlačení hluku a tohle to ještě nemá. Sice teďka se spekuluje o tom, že přijde další jako model, nějaký Pro, který by tady tohle měl nabídnout, ale zatím tady není a jestli bude, tak bude určitě dražší a to už zase bude prostě nějak, mimo nějakou jako cenu, kterou já bych byl ochotný za to dát. Jo. Protože zase ty bezdrátové sluchátka jsou násobně dražší při stejné zvukové kvalitě než drátový sluchátka. No, jasně. Tak jako věc, kterou beru v potaz, protože jako nekupuju si nejlevnější věci, ale vždycky jsem prostě celý život jako kupuju ty věci s takovým tím, jak se říká, ten dobrý poměr cena výkon. Jo. A tady to u mě prostě pořád hraje jako důležitou roli. A tak i proto prostě těm bezdrátům se zatím jak vyhýbám. Jo, pod to bych se asi podepsal. Jo, ta výdrž by mi ani možná už dneska tak jako nevadila, protože některé jako sluchátka tady jsou, které prostě vydrží ti třeba 7 hodin na den, což by mi asi stačilo, ale zase jako je otázka, pokud byste používal každý den, jak tam prostě jako vychodíš ten akumulátor a jestli prostě po roce ještě bude fungovat tak dobře, ale jako to už bych se vrátil zase k něčemu, co jsem říkal před chvílí. No, vlastně asi by se to dalo uzavřít tím, že jako by jsme možná ta bezdrátová sluchátka mnohem víc vzali na milost, kdyby právě konečně přišla na trh nějaká nová technologie akumulátorů, kterou bychom samozřejmě chtěli i mimo jiné právě pro ty smartfony, který taky prd vydrží, že jo, to musíš každý den nebo každý druhý den nabíjet. Takže jako kdyby prostě ta sluchátka měla mnohem delší výdrž, třeba prostě pár desítek hodin, a ta životnost toho akumulátoru by byla delší, tak to si myslím, že bychom byli všichni šťastnější. No, to jako to je dobrý jako dobrá připomínka, že kde je sakra nějaký ten zázračný grafen, který tady má jako zvýšit tu grafen, kapacitu, no. snížit jako ty nějaký ztráty, že jo, to samovybíjení a zároveň prostě to bude mít nějaký neomezený počet nabíjecích cyklů, až tady tohle bude, tak prostě potom i ty bezdrátové sluchátka začnou dávat smysl, protože nebude to jako jednorázový zboží, který jako za rok, za dva roky vyhodíš. No vidíš, a proto to výrobci nebudou jako moc chtít takovou technologii asi, že jo? Ale budou, protože zase jako budou moci ti prodat nový model. No právě oni ti prodají jedny sluchátka a ty je budeš používat jako strašně dlouhou dobu, že jo? Což pro ně není výhodný, že jo? Oni ti potřebují prodávat sluchátka každý rok, dva. Tak doufejme, že tady bude jeden výrobce, který zase radši prodá ti jeden model a pak se ti bude se snažit jako dávat nějakou další podporu, než prostě každý rok ti prodávat nový sluchátka. No. Snad jo. Ale už na to fakt čekáme. Ta konkurence tady je, takže věřím, že jako nějaký rozumný výrobce tady bude. Už o tom grafenu jsme četli před mnoha lety, že jo, znělo to úžasně, tak doufáme, že přijde. Třeba já tomu udávám rok, maximálně dva. No teď se spekuluje, že nějakou grafenovou baterii tak chce implementovat Huawei do nového telefonu P40, který uvede na jaře. Tak jako uvidíme, kde ta technologie je. Jako ona už funguje, že jo, v laboratořích, ale nikdo ještě to neudělal tak, aby to fungovalo v nějakým tom masovým měřítku. Prostě nějaká velkovýroba tady toho ještě není a vzhledem k tomu, že dneska všude se používá, že jo, používají se všude akumulátory, máš tady prostě vše možný, jako elektromobilitu, že jo, auta, koloběžky, kola a podobně, kde všude prostě to je furt založený na tom litiu a tom jako chemickém zastarávání, tak jako doufejme, že tady ta nějaká ta revoluce přijde konečně. Určitě lidstvo by teda jako v těchto časech potřebovalo víc než kdy jindy, potřebujeme jí jako sůl, takže přijď, rychle. No a tím bych to uzavřel. Takže já se s vámi loučím a pokud chce ještě Lukáš něco dodat, tak může, ale já už říkám čau. Ne. Čau. Ale posluchačům bych teda ještě vzkázal, ať oni nám vzkážou, jak nás poslouchají, nebo jak poslouchají obecně podcasty, kde, na jakým zařízení a tak. Čau.